Liner Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 22 lutego, minęła godzina 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Dawid Kubacki, czwarty w konkursie skoków narciarskich w rumuńskim Rasznowie. Stany Zjednoczone zarzucają Rosji prowadzenie kampanii dezinformacyjnej w sprawie koronawirusa. W tym serwisie także zapowiedź wyjątkowego koncertu, który już dziś na naszej antenie. Dawid Kubacki zajął czwarte, Kamil Stoch dziewiąte miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w rumuńskim Rasznowie. Zwyciężył Austriak Stefan Kraft. Dawid Kubacki po dzisiejszych zawodach awansował na trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Kamil Stoch jest piąty. Liderem cyklu pozostaje Stefan Kraft. Na drugim miejscu jest Karl Geiger. Kolejne konkursy odbędą się w następny weekend w Finlandii. W Lahti zaplanowano 3 konkursy, 2 indywidualne oraz drużynowe. Policja szacuje straty po wczorajszej awarii sieci ciepłowniczej, do której doszło na warszawskiej Pradze Północ. Gorąca woda zalała część budynku i terenu komendy policji przy ulicy Jagiellońskiej. Darła się m.in. do laboratorium kryminalistycznego oraz do pomieszczenia z kojcami policyjnych psów. Sylwester Marczak, rzecznik komendanta stołecznego, poinformował, że zakończyły się wstępne oględziny miejsca. Jak dodał, najbardziej dotkliwa dla funkcjonariuszy jest strata 6 doświadczonych psów policyjnych. Konieczne z tego powodu będzie przeorganizowanie pracy jednostek. To nie jest tak, że będziemy wypożyczać pieski. Tutaj po prostu będziemy kierować nasze materiały, które mamy, do poszczególnych komend. Tak sobie wyobrażam dalszą współpracę. Na pewno będziemy starali się zrobić jak najszybsze szkolenia, tak żeby pozwoliło to na dalsze funkcjonowanie tej komórki. Mówimy konkretnie o osmologii. Straty po wczorajszej awarii mają być oszacowane na początku przyszłego tygodnia. Stany Zjednoczone oskarżają Rosję o prowadzenie na szeroką skalę kampanii dezinformacyjnej w sprawie koronawirusa. Przedstawiciele amerykańskich władz poinformowali, że tysiące powiązanych z Rosją kont w mediach społecznościowych, na Twitterze, Facebooku i Instagramie, promowało teorie spiskowe, że Stany Zjednoczone i Centralna Agencja Wywiadowcza stoją za wybuchem epidemii koronawirusa. Philip Ricker, zastępca amerykańskiego sekretarza stanu do spraw Europy i Eurazji, ostrzegł, że Rosja próbuje w ten sposób siać niezgodę, a także podważać amerykańskie sojusze. Liczbę zakażonych koronawirusem z Chin szacuje się na 76 tysięcy. Z powodu groźnego patogenu zmarło ponad 2300 osób. Polacy złożyli blisko 1 000 000 elektronicznych deklaracji podatkowych. Usługa została uruchomiona tydzień temu na stronie internetowej podatki.gov.pl. Rzecznik Ministerstwa Finansów Paweł Jurek przypomina, że rozliczenie podatkowe za ubiegły rok zostało przygotowane automatycznie na podstawie danych otrzymanych od pracodawców. Istotne jest to, że nie wszyscy muszą zaglądać do tej usługi. Otóż osoby, które rozliczają się na druku PIT-37, a więc osiągają dochody z tytułu umów o pracę, dzieło czy na przykład zlecenie, w ich przypadku, jeśli do 30 kwietnia w ogóle nie zajrzą do usługi Twój e-PIT i nie złożą w inny sposób zeznania podatkowego, też nic się nie dzieje, bowiem Urząd Skarbowy ostatecznie przyjmie to zeznanie, które przygotował. Czas na rozliczenie się z fiskusem mamy do końca kwietnia. Dziś wieczorem w muzycznym studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się koncert Waglewski Grażonie 2020. Szef redakcji muzycznej programu Trzeciego Polskiego Radia Piotr Metz podkreśla, że koncert będzie przywołaniem legendarnej płyty zaaranżowanej na nowo. Waglewski gra żonie, gra żynie. Legendarna płyta rzeczywiście sprzed 30 lat, odczytana zupełnie na nowo. Jak znam Wojtka, to będzie wersja inna, ale równie piękna. Płyta bardzo ważna dla niego, bo oczywiście osobista, spoza oficjalnej dyskografii WW, choć niektóre utwory, tak jak Wannolot, zespół grał na koncertach. Bezpośrednia transmisja tego koncertu na naszej antenie po godzinie 19:05. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od 4 stopni na Suwalszczyźnie, przez 8 w centrum i 9-10 na południu, do 11-12 stopni na zachodzie kraju. Pochmurno, a synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu i dość silny wiatr. Jutro tylko we wschodniej Polsce większe przejaśnienia. W pozostałej części kraju chmury, deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Będzie maksymalnie 11 stopni. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Nie widzę w tym nic złego. Oczywiście nie ma też nic złego w tym, że artyści wracają do swych dawnych muzycznych pomysłów. 30 lat temu Wojciech Waglewski nagrał płytę zatytułowaną Gra żonie.

Chase, The Setting Sun, czyli jak do tej pory ostatnia płyta zespołu Redbox z września 2019 roku i Stonewalker. Tak sobie pomyślałem, że to krótko, zwięźle i bardzo ładnie i bardzo radiowo dzisiaj będzie na początek. 11 minut po godzinie 16. piotr.stelmach@polskiradio.pl. Zapraszam. Zapraszam również na nasze strony www.polskieradio.pl/trójka i na profil facebookowy oczywiście programu Trzeciego Polskiego Radia. Sporo nowości. Goście po godzinie 17. Bela Komoszyńska jeszcze w tej godzinie i w ostatniej między 18 a 19 Mr. Magalmont o swojej najnowszej płycie Chaos and the Dancing Star, ale nie tylko o niej. No i sporo nowości, na przykład ta. Debiutancka płyta. Kuba Karaś, Piotr Rogucki, ostatni bastion romantyzmu. Pięknie to gra w warunkach prywatnych, pięknie to gra w warunkach radiowych. No i co państwo na to? Piotr.stelmach@polskieradio.pl. Nie mogę spać, to przed chwilą fragment tego albumu. Wrócimy jeszcze na pewno do ich wspólnych pierwszych płytowych dokonań dzisiaj do godziny 19. Kwadrans po 16. Tymczasem zapraszam państwa na jakby co powiedzieć, na artystyczny parkiet. O! Thank you. Carl Hyde, Rick Smith, czyli Underworld. I tak miałem wrażenie od długich miesięcy, że my nieodpowiednio skomentowaliśmy tę znakomitą płytę Barbara We Face a Shining Future 2016 rok. Gdzieś szukałem jeszcze miejsca i gdzieś pewnie je znajdę. Ale muzyka nie tylko do tańca, chociaż jeżeli ktoś sobie pomyślał, że w Trójce grają pod nóżkę, no to chyba czasami tak można zagrać, bo niby dlaczego nie. Underworld. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To tak dla potwierdzenia. 23 minuty jest po godzinie 16. Są właściwie 23 minuty po godzinie 16. No cóż, największy przebój, jaki wyśpiewał, chociaż nigdy... Może inaczej, nie nigdy, po prostu nie był autorem tej piosenki. Tainted Love, zbrukana miłość. Dawno temu Gloria Jones, a później duet Soft Cell. To paradoks, jeden z największych paradoksów lat 80. rynku muzycznego, brytyjskiego na pewno, że wyśpiewali, właściwie nagrali swoją wersję cudzego utworu i to stało się tak naprawdę ich najbardziej rozpoznawalnym, najbardziej znanym kawałkiem. Mark Almond wraca po latach, zresztą on tak naprawdę nigdy nie był nieobecny, mimo że w jego życiu działy się rzeczy przedziwne i wstrząsające. Chociażby katastrofalny wypadek motocyklowy w 2004 roku. Wraca kolejną płytą, Chaos and the Dancing Star, i moim zdaniem jest to jeden z najlepszych jego solowych albumów w ostatnich długich, długich latach. Historia, no może to powiem w trzeciej godzinie, bo historia rozmowy, którą odbyłem z artystą, jest dość niezwykła i trochę dziwaczna, nawet jak na radio, no ale o tym po godzinie 18. Trzy pierwsze fragmenty właśnie teraz dla Państwa. Zapytałem, czy ten album, Chaos and the Dancing Star, to rodzaj jego nowego garnituru artystycznego. Połączenie nie było najwyższej jakości. Na szczęście udało się to wszystko jakoś, no po prostu radiowo zmontować. Mark Almond mówi, chyba tak, choć tak naprawdę ten album powstawał ponad 3 lata, bo producent Chris Braid i ja zaczęliśmy go nagrywać tuż po płycie The Velvet Trail. I think so. I mean, this album has really been recorded over a period of 3 years. I started recording with Chris Braid soon after the Velvet Trail album, and other projects got in the way. Po drodze doszły nam inne projekty. Ja podpisałem kontrakt z wytwórnią BMG na album z coverami Shadows and Reflections. Chris Braid produkował muzykę innych artystów. Nawet nie planowaliśmy tego jako pełnego albumu. Stwierdziliśmy, że zaczniemy nagrywać po prostu piosenki i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Z tego, co pamiętam, obaj myśleliśmy na początku o zrobieniu takiej prog-rockowej płyty z miłymi utworami. I wydaje mi się, że niektóre piosenki faktycznie to odzwierciedlają. To taki nieco inny, mniej oczywisty kierunek muzyki pop. Niektóre utwory, takie jak Black Sunrise, The Crow's Eyes Have Turned Blue, czy When the Stars Are Gone, pochodzą właśnie z tego wcześniejszego etapu i z czasem ewoluowały. Naprawdę mam nadzieję, że widać ten, właściwie słychać ten nowy kierunek, bo przy każdej kolejnej płycie staram się spojrzeć z trochę innego kąta, spróbować innego podejścia i innych wpływów. Czy w twoim przypadku szczęście to mocna inspiracja do tworzenia? A później wyjaśnię, dlaczego zadałem artyście to pytanie. Mark Almond mówi: nie wiem, czym jest szczęście. To coś, co cały czas próbujemy osiągnąć. Ale nie przypominam sobie, żebym był kiedyś w życiu w pełni zadowolony. Nigdy czegoś takiego nie poczułem, że oto jestem w miejscu, w którym chciałbym zostać na zawsze. Powierzchownie jestem szczęśliwy. Na przykład budzę się rano i stwierdzam, że dziś będzie dobry dzień, ale pełni szczęścia chyba nigdy nie zdołam osiągnąć. Szczęście to coś, za czym tylko gonimy. I don't think I would be as creative as I am, and I think it's this general disillusionment and unhappiness that spurs me on to keep making music. Tak, gonimy za szczęściem, jednak mam poczucie, że to właśnie sprawia, że nie przestajemy tworzyć, że ja nie przestaję tworzyć, że gdybym osiągnął już szczęście, nie byłbym tak kreatywny jak teraz. Tak mi się wydaje. To poczucie niepokoju, nieszczęścia właśnie sprawia, że wciąż piszę, tworzę muzykę. Powiedz, jak doszło do współpracy z Ianem Andersonem z zespołu Jethro Tull? To Ian, a występuje w utworze Lord of Misrule z tej nowej płyty. A Lord of Misrule to taka osoba wyznaczana w czasie karnawału na przewodnika korowodu głupców. No i tutaj Mark Almond zaczął swoją opowieść. Powiedział: nasza znajomość ma już kilka lat. Jako nastolatek, kiedy taki wczesny, miałem może 12 czy 13 lat, byłem ogromnym fanem Jethro Tull. Jednym z pierwszych singli, jakie kupiłem sobie, był ich utwór The Witch's Promise. Parę lat temu podszedł do mnie w kawiarni współpracownik Jana Andersona. Przeczytał gdzieś, jak bardzo cenię jego pracę, po czym zapytał, czy nie chciałbym wziąć udziału w koncertach, które Ian dawał w ramach akcji charytatywnej w katedrach w całej Anglii, w okolicach Bożego Narodzenia. Wystąpiłem na kilku takich koncertach, a później Ian Anderson zaproponował mi udział w wykonaniu ich prog-rockowego dzieła Thick as a Brick. And I've just got to know him over the years, and I really wanted to have him to do a song with him. Po tych kilku latach znajomości bardzo mi zależało, żeby napisać i wykonać z nim jakiś utwór. Ian już raczej nie śpiewa, woli koncentrować się na grze na flecie, w czym jest niesamowity. I to nie przesada, gdy nazywa siebie Jimi Hendrixem fletu. Tak naprawdę jest. Gra nieprawdopodobnie.

shadow falls behind you, 'cause I'm the Lord and I will always find you. So face the sun until the shadow falls behind you, 'cause I'm the Lord and I will always find you. Mess Roll. Mark Almond i Ian Anderson z płyty Marka Almonda Chaos and the Dancing Star. Mówił, wciąż właściwie mówi o sobie, że on lubi śpiewać apokaliptyczne pieśni o miłości. I to dlatego zadałem mu podczas tego wywiadu, podczas tej rozmowy pytanie, czy szczęście to mocna inspiracja dla ciebie do tworzenia muzyki, do tworzenia w ogóle. Jeszcze zresztą do tych apokaliptycznych pieśni o miłości podczas tego wywiadu powrócę. Zapraszam między 18 a 19 w trzeciej godzinie naszego spotkania. Znowu się odezwie i znowu będzie jego muzyka. Nie tylko z płyty Chaos and the Dancing Star. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 20 minut, godzina 17. No mam dla Państwa kilka niespodzianek. Nie będą, czy inaczej, nie były wcześniej zapowiadane, anonsowane, bo nie byłyby niespodziankami. Uwaga, uwaga, proszę się dokładnie przysłuchać. Bez pustych słów, podarków. Myślą, kto to? Kto to może być? Płyta ukazuje się w najbliższy piątek, 28 lutego. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Nie, że zgadywanka, nie, że konkurs. Tak po prostu sobie porozmawiajmy i spróbujmy zgadnąć. Od tak. Za 16 minut 17 przy Myśliwieckiej 357 nowości w dalszym ciągu. Muzyka pop różne oblicza ma, no akurat w jej przypadku to niby są tylko takie łatwe piosenki, ale to jest wszystko tak powykręcane, tak czasami poprzekombinowywane, straszne słowo, wiem, ale chyba dobrze oddające to, co robi ta Kanadyjka Grimes na swojej nowej płycie You Miss Me When I'm Not Around. No tak to w życiu bywa. Jeszcze na pewno wrócimy do tej płyty dzisiaj do godziny 19. Tymczasem kradnę kogoś z wczorajszej ofensywy. Well done, my friend. Well done, my darling. No, no, no. Deals. To dziwny tytuł. Deals. Po prostu. Zespół The Freuders szykują drugą płytę. Panowie, mam taką prośbę. Na razie tylko w swoim imieniu. Bardziej po polsku. Bardziej po polsku. Wtedy będzie jeszcze. Jeszcze bardziej i jeszcze więcej. Tak mi się wydaje. Ale czekamy na tę nową płytę tego wciąż młodego polskiego zespołu. No to jeszcze przed godziną 17. Przypomnę tylko adres: piotr.stelmach@polskieradio.pl. Coś z klasyki muzyki brytyjskiej.